دل تفری دل تفری دل تفری داغی دا کا اجازت اس کا اصل مسئلہ دادا چپ کم مقامات کے استعمال ملکیت تھے تو کچھ مسئلہ نشتا کدا والدین دنور اور پلار کور دے پاگی کم سا مسئلہ نشتا کستا دا اولاد کور دے پاگی کو پراتا ہے پاگی کم سا مسئلہ نشتا انتا مالو کلے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی دے اولاد کا چپا سے استاس دا مال استاس دا مور اور پلار دے کاغی سنکا میں تیرے کئی طرح سب کئی روح سر سر قرآن کئی ضرور کو پورو کے او پر شرط دی باندی چی پر کم کون کی تو قرآن کئی دا امالی کے در طرف نا سراحتا اجازت دے خبر ملوی یا ستا پر ناس کا باندی ستا پر قرآن باندی تب آنا کا خوش آلی گی نبی آدھ شریعت در طرف نا سمسلہ نشتا پر قرآن ستا تو اس دا آغا قرآن بس نشتا او کم مقامات اور قرآن چی بھائی پا آگئی کی دو پورو آدھ مالکان ستا پر ناس کا یا ستا پر قرآن باندی خوش آلی نوی اغم یا انسان کا معلومہ دانو بیاد دی بغیر دی اجازت نا علتا کہ قرآن کنو نا کئی دا تو دو قرآن نا فرد ہے سیبا او منگا پا پتو بانی دا سی وردو اوکو پا پتو بانی ورسو غربا اوکو اور اس کا مالک تو ہوئی سیرا سی اجازت ہوتے جا کما بانے غاکی کئی بے بورائی پا پندونا بے تینا روڑی نی اور بیاد ای کتا نمی میں سر کے داتی کنا خوا بیقوا ماتا ماتی کار انسان دی سوچی تھی جتا کسی یہ دلتا اللہ تعالیٰ سے ہوئی دوست اکلار شاید آخر طرف نتا تا اجازت دے ستا تو خوراک اگر کچھ آلی گی دیتا دلالتا اجازت اور ریزن ہی لکی کی شریعت تا تالتا تو خوراک اجازت دے کن پورن از داس دی دا فیند پورن دی او دا غیر خاندان طرف نا یاد ساتا تا صراحتا یا دلالتا ازن وی شریعت التمتا نمانی کئی دوستان پورن و تلاش دا غیر بیان اللہ تعالیٰ کئی چھ کم مقامات تی چھ دوئی پاگی کتا خوراک کولے شے چھتا تی اجازت حلتن موجود لی آخ زین کتا کل خوراک کوا پتا بانے سپا بننی نشتا اور چھ کم دوئی پاگی خوراک سو خفتی کی بھئی اگر دکان تا مزاغت مفرکن آلتا صفا اجازت کنو غورا واسنہ دا بھی اجازت تی چاگم نا باگی رینا خواستا چھ زنو یہ اس راہ لینا زنو نا دا چھ کسی بھئی تا سان لما سلگا دیو مسلمان مال گر یاد ساتھ ہے تو زبردستہ پڑے تا سنشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان مان سارا پارا پاک صورت کی جائز دے کیا گئے تو ذہن اتانے در کئی اور رہا تو دیدان دے پشا لے گی تو سب آزا پہ بھی جانے اور شیعہ قسکل اور چاہ گئے آگے باندے قطل یاد ساتھ ہے باگے قرآن شرحن جائز نبی شریعت آگا مفروح کرے چدا دنوں پر دادری اختام اللہ تعالیٰ کو دے رکھو کی قدید ہو ہے اتنی کی دیا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ دا خلافت مسئلہ بیان کیا چاہ اللہ تعالیٰ مومنان دا خلافت اور کئی چیز اگر صفات پکی موجود ہی اور تاثویر ان سے مقصد دا خلافت اگر امن دا اس کے لئے اور قدی رکو کی بنیادی دا امن بری قوانین اللہ تعالیٰ بیانی چو قدی سرا امن راضی مزائی دا مکہ رکو سرا مناسبت یعنی مکہ دا خلافت اور دا اقتدار مسئلہ بیان کیا اور اقتدار ہی دا سرا پارا دا امن دا اس کے لئے پارا اور دا بنیادی امن سے سشے لے اگر عفت اور محبت مینہ دا دا اغیر پار دری قوانین اللہ تعالیٰ پہ دے رکھو کے بیانے اول قانون دا پل اولاد دا پارا دے کم غلامان شکور کے زیرہ زی دا اغیر پارا چکل دے کور پر آزی رکھو کم انداز باندے برا زی یا ایوہ اللذین آمنوا اے آہد سانو تیمان مرے رے لیتا ازن کم قامحا اجازت دے غوال اس کا سنا دا عمر دا پار دا استحباب دے خوا اللہ ما مدھری دل تلی کی کہ دا عمر دا استحباب یعنی دا یو مستحب مسئلہ دا تبا غیر اجازت کا اولاد کو تراغ دانے چاہے جن مجرمان کو وہ مستحب طریقہ دار چھپدے انداز بدی اجازت ہوا اجازت دے غال اس کا سنا دن دلا پڑے آغت خان ملکت ایمان کن چھ مالکان گرنی بھی دیو کلا سن اس کا تو پاغوی باندے یعنی تاسو یہ چاہ مالکان ہے اور اغیدی پور ترازی مسل تو مسلا تو پکور کے غلام رازی تم ناری نئے مسل تو مسلا مقتا اس کا ناوی لی تو پورے دگا زمانہ با دے غلامانو نا سطر کئی خواہ وقت مسئلہ تفصیلن دے رشوی دا یا دین جی پور ترازیس تا اخفلی وینزی دی واللزین اور حاق اولاد لن یبلغ الحلما چی ترو سپوری نی رسیدنی بلوغ تا من کم استاسنا استاسو پر دے پور کے آغا کسان چی لا ترو سپوری بلوغ تا رسیدنی نی دی بالغان نی دی لیکن کم از کم بلوغ تا نیز دی دی کم از کم بلوغ تا نیز دی دی اغیب استاسن اجازت غاری صلاة مرات اندرے وقتا دری وقت دا چری دا قعام آمد رب تے رہر وقت اجازت کو خلق و حرج اور تنگیدہ خدا دری وقت میں دا چری چی دا کسان با مستاسن اجازت غاری اگر چی رکور والا کسان دے دری وقت میں تنگی من قبل صلاة الفجر مقد و محضر سبانہ سبانہ مقی یعنی شپا تے چې لا د سبا د مانځو خپل د خوشبره کنه نو د فدی کی کوم ضرورت او د کور پر اصل نه اجازه ته وغوړی او بیا دې راځي وحین تزعون ثيابكم او طهر وقت کلری ته تاسو زیاتی کپڑے کلی نه ظهیره ته په وخت گرمی کې ارمه کې سره تمیز لري کې یا نظر لري کې مثلا کوم مثلا مان لري کې هغه هغه زیاتی کپڑے انسان لري کې او په دې وخت کې په لور آرام کوي دا د دې د آرام او مخ ته تاسو نه ویلي چې دا د دې د راحت ته چینو د سکون غوښته نو په دې موخه باندې کوم کسان دې څنګه راځي نه اجازه ته وغوړي فمن بعد سره د ریشای او پس مو د چانا د موسم نه د موسم د موږ مرستو دا د دې او خاص دي صلات عورات لکم دا دې وختونه د تردید استاد لپاره دا وختونه ګوره د عام عادت کوجا انسان په دې کې بے پرواہی سره نه سکے عام عادت دې انسان دا دی چې سبا د ماغره مخ کې هغه بے پروا په خلکو کې ناس وي او دا یې په وخت کې غرمه په دې دي چې ان کې هم اکثر بے پروا سره ناس وي او د ماستان د موږ مرسو مخې په سوس پاتې ښکارا د آرام وخت بے پروا دي نو په ځات مقامات کې بیا ضرور به ضرور اجازه غوښتل ضروری دي اچنا هغه بے پروا سره ناس کې کړیو بهر نه سوتراشي هغه خپل شرمنده شي راتلونکي تمن شرمنده وي یو ځل دغه یو غلام راغلو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حالت کې ناس کو چې په دې حالت کې هغه دانو کو پر جما سو کینی ډیر زیات په خپل خپل غلام راغو د نبی رسول الله خدمت کې عرض کو چې حضرت دا په موقع باندې باندې کو چې دا غلام ما دا سه حالت کې ویني او بیا دا چې بے پروايي سره ناس کوم دی راغې بغیر اجازه ته دایې ته نارال نو غرض ځان چې دا درې اوقات دا سې دي چې په دې درې اوقات کې هر یو انسان چې دې تبعی طور سره بے پروا ناس دي کما انتمام نه کوي کاغه زنانه دي کاغه ناری نه دي نو په دې وخت کې تاسو کسان راشي هغه سبب د شرمندګۍ لپاره ګرځي الله تعالی قانون راولي چې د دې اوقات کې تاسو کور ولا کسانو هم د دې اهتمام کوي ناسا په موږ یې خار تاسو ته ورنه پرځ ورته تاسو مت باندې را خلاص کوي आवाज او اجازه ته غواړي چې په کومه دي چې په کور کې کوم کسان داسې دي چې بے پروايي سره ناسي چې هغه د خپل ځان حفاظت کوي بے سالو کن مستر کتا سباندو ولا علیہن لکو دیگداندو جناہن سگنا بعد ہننا سیوا دی دو اوقاتنا دی دو اوقننا علاوہ او نور سیدا پتا سکلی ہے سرا وخام حار وقت اجازت کورت غزیرہ دی سڑے زیرہ دی وکا دی دین علاوہ دی نور اوقات کتا سو اجازت مقالا ہے قارا متازہ کرا ہے قلب رضا ہے نقیر دے وہ دی دو اوقات کے احتمال دے اولی باقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توافونا لیکن کن کرا کن کی بھی دیتا سدا تا سکدی زی اور آزی تواف مانا کن کے را کن کے بازو کن بازو ستاسنا لا بازو مورو ستا تا زی بازو کن دا بچی گی تا مورو فلاف دیتا دا دیتا دا دیتا کن را کن کی گی خیر دے مورو خاتو کدا مسئلہ نشتا فزالکن دارو یو دیر اللہ و بیانی اللہ تعالی لکن تاس تعلیات احکام کن احکام اللہ تعالی تاس کو بیانی صرف پار بیانی دیر پار کن چتاس قدیبان عملی بے دانا چی دیبانی با عمل بن سوکتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دری ایتن داتری خلق و تاغیبان عمل کرے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانی تا بورالا تروسر صحابو زمانا دا اگوی دری ایتن اللہ تعالیٰ را لگلی بھی خلق و تاغیبان عمل کرے تھے یو دا ایت چی دا تروسر پر اتا سولستو چی پدی کی اسو کی جازت نگواری نغارت آگتے ارمان سعر وقتی یا مستن رضی دا چې زونه نه کینې په دې باندې عمل وکړ دې او زموږ دا مسله دا چې مخکې باکلا تقسیم د وراثت کېده نو وراثت کې خوري چا هیڅ دي خپل معلومه خبره یا رسان دي نو نور رشتہ داران به عمر علي دغه زمانہ ډیره ښه زمانہ وا چې کله وراثت نه تقسیمې ده نو دې وارثانو با خپل خوشاله سره دغه نور رشتہ داران لا سند لکشې ورته خیراتي داغه حق ونو داغه حق ونو الله تعالی اذا حضر القسمه للقربا چکره تاسو تقسیم دی وراثت کوي او تاسو پهلوان راشي او دا غي حق دی وراثت کې نیوي نو تاسو خیر دل نه شي هغه د ورته حق دغه څه خیراتي ولا ورته دې په دې خلکو عمل پرې خړې وراثت تقسیمېږي په نور رشتہ داران ناس څه کول بندې نه ورته او دریم مسله دا ده چې الله تعالی وایي چې زما په هیڅ باندې تاسو کې معزز کوم خلک پیچا دی زیات زمانه یې ریته کوي الله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم کنیز با اللہ تعالیٰ پتاسو کی معزز کم خلق تھی چی اغد اللہ نے یرہ کئی تقویٰ کئی اعمال کئی تو بھی خلق عمل پرے کرے حضرت عبداللہ بن عباس ہوئی من خلق معزز و مکرم کم سے ہوئے گئی چی اغا مالدار ہی اگر چی اغا حرامی بھی نہیں ہوئی یا نیک عمل ہم نہ کئی خدا سڑے مالدار دے مخلق اغد دا عزت پسترگ بانی گوری او دا اغا اکرام تے دے خلق پدیائیت بانی عمل پرے کرے ذکر اللہ تعالیٰ وی دچا عزت اکرام مکئی چا غدا اللہ نا زیادی ریدن کی وی او نن منگا دی چاہ عزت کو دو دی مالدارانو کو دو بدماشانو کو دو دی شیطانانو کو منگا غلط لیا و خلق ہوئی کاشر تا دیندار سڑی تا لے سڑے گی دی نا کتا لے سڑے ننویس تا پہ اسطلاح کے لے سوک دے اندقا دی دنیا مالدار مالدار دا خدا مالدار ہے دو جنا آب نبی عبداللہ امی عباس سوئی کو دی دری ہوئی تنو دا نکل تا عمل بریتے رکا عمل نیستا نسو کی جازت گواری او نچرے کنا آقا دی تقسیم کی وقت کی دختلوانو کی لحاظ تا او نچرے کنا سوئی چی کم سڑی متفیر دا غو اکرام بلکہ دا حرامیان اکرام کی گی دی دری ہوئی تنو دی دری ہوئی تنو دا عمل تاتش شوئی واللہ علیم اللہ تعالی علیم حجیم قاہم دا حکمتن دے اللہ پو دے آم قاہم دا حکمتن دے وإذا رغبت قالوا او كل جور سيدا ما سمان منكم استاسنا القلوب مغلوبا قالوا سمعت مطلب بيان فاش دي لا بالغان دي ما سمان دي وته زنا لا او په دې حالات باندې دی واقف دي اجازه ته وړ ما کوم سره تي رکھا لیکن کله چې هغه ما سمان غور سي استاسنا غلوب ته بالغان شي فل يستاسنا بیا دې اجازه غواړي کما استاسنا الذين من قبلهم لك سن کی اجازه او خدا او تصانو چې ما کوي دي نه دي ما کوي چې کوم بالغانو څنګه اجازه وکړه دا غي مسله مخکې تفصیلن کې رشي ده نو دوی هم به اجازه ته حتا ناراضي اجازه ته غالي ده کدي بارے غان دي کوته اجازه نه لوسه دن ناراضي او که ته اجازه نه ملاوي کې واپس دي دي که زه دې بارے اجازه ته نه ملاوي کې دي واپس لا شي مخکې مسله چې کوم تفصیلن کې رشي ده تصالح دار الله ان الله بيان الله تعالى لكم تا سایاته دلائل کل والله علیم الله تعالى عالم حکیم قوم ده حکمتونه ده حکمتونه والا ده دا موږ په بیان شو چې په دې سره د دې حیا او د فحص سزنا انسداد او ګمال راضي به حیي د چر انسداد اجازه سره سره په دې راضي دین قانون او جماع سره به نه دا د بدایان په اړه کې ول قواعد من النساء او بدایان بدایان د دې زنانو او بدایان کني زنانو نه دي الله دې دا هغه بدایان لا ير دین نکاح چې امید د نکاح په وقته د نکاح نه معنا دا ده چه دای بلکل اراده نیدی ده زنانو ده ناریناو تا ده وجه چانا ده غدیر نوادی ده دینا چه کم ضروریات ده زنانو نیدی آغی سیزن سرا قطعن ده دی تعلق نیدی او دی ده اغیر سیدی عاجزان دی چه عمر دا چه انتحا پر سیدی نیدی چه شوق و رغبت ده اغیر مکمل ختم شیدی دی نفدا چه وقت دره ده جانبین ناتا پل بدا ده دی پل بدا ده ده بد اخلاقای ده پیدا چه دلو خطری کنی و دا چه وقت که چه کلا دا بدایگانی دا چه عمر تا ارسی چه دا آغا عمر سر سرا دا شوق و رغبت دا مکمل ختم شوی وی نو پا دا چه حالت که دا جواو دا طرف نا دا بد اخلاقای دا پیدا که دلو خطری نیوی نو چه نیوی نو دا دو مختاری دا پیدا پا دی پویشو اس خطری نیشتا او نسو با چه لا تروس پوری استعداد دا نکاح ورکشتا به طرفین نا ده بد اخلاقای خطرات شتا کل مخفو دیتا کل مخفو دیتا غلیر بلیدانی آدی والقواعد من النکای او بلیدانی زنانا اللہ کی حق بلیدانی زنانا لا یرجون نکاحا چه اغیب داس زمانی ترسی دلی چه اغیب تمیت نکاح نکی یعنی بلکل نکاح ترسی رغوت نگی ده لا یرجون مانا لا یرجون رجا چه دی بلکل ناریناو تا ارادون نشتا نکاح کورت کله غالي هنه مستری په دیوانه سدنا جناحن سدنا اي زانا سياده هنه چې دیږي کی هغه باغ کپري په لې چا په لوني ورتي دي مراد سياده هنه دغه کپري دي چې نه تاسو چې پرپن سر دیږي بډایدار وان سر پور سر نه ګرځي سټنه مړای مبارک دې خپل پټي ساتي دا دا غرنيشته پکې تاسو خو خدای دې رحم وکړي تاسو دې او تاسو خپل مړی مرسته ده چې دې په دونه دې باندې نه وکړي سخت به حیاي کوي سخت به حیاي دا خدای ته ملائکه لعنت په دې باندې وريږي لعنت رواني دي لعنت په ولاړ دي په لعنت کې سملي دا څه فن ان ورو په ګری باندې کې نه جوړ کړی هغه بر سټ نه دا څه کوي کی او دا څه برا رواني څه برا رواني دا ګورو ته دا دستي خان دستي خان دې نه تاسو به دي نه مطلب دا دی چې په دې بډای دانو په اړه ګنا نشتا ان ځان سیابهن چې دې دې کې هغه پرني او برګي خپل سیاب ګراته نه تاسو کې دکړې نه دي دې پټاو مالته ورته پنجابیان ته ځان نه دي نانا دې لکه دوه خبره نشته او مخکې راغلی دي سر به پټي غوږونه به پټي مرای به پټي سینې به پټي مخکې مسله صرف څه چرته ده مخ دا حساب ښکاري نو الله دې دې ګنا نشته خو غیر متبرجات یو مسله به داسې وي په داسې حالت کې چې دې نه ښکار کوونکی دې زینت هغه ډول لرا ډول زینه چې کوم دی هغه نه ښکار کوي سینه ده زیبا غاړه ده دا مټي دي دا پنډي دي او دارنګ راښوندو موږ غوږونه موږ دا چیزونه مزونه چې دي کنه ګره یاد ساته دا به بالکل دا نکاره کوي دا غیر متبرجات نه چې نجی ګډه ایدان وي چې خدای دې طرف نه راته اجازه ملو سه او هغه نه یو پټه بډې وای چې پټه لګیا کای میدان ته وځي خدای ته ګوره ګډه ایدان ته ځانوي مثلا صرف دار زما دې لاس ته ګوره چې چرته دا هیڅ د مخ اختیارینه الله او عزت ګنا نه دی بچي وګوره خوونه نه او څنګه دې دا تاسو کوم باندې کې رنگونه مونږ نه لګي دا نه ګوره خطر هغه نه کوي ګولې مخ دې ته ګوره پټه یې ځاتې راولي دا خپل ورغز دې جاتې او مطلب دا دی چې خوونه سو مړای کو اسینا سو دا څنګه لسی تاسو نو چې څنګه دې دغړی دې کنه او دا پندای چې پدې دا څنګه بچي کنه الله تعالی وي دا پدې کا دا ګوره ښکار نه چې بډای ته وي دا پدې کا دا ښکار نه چې لازوانه چې نه هغه هر په ښکار کو نه څنګه الله نو سوګلی کی روح مانی دي چې کله ګډایان ته دې خبرې اجازه نشته نه جنہ په نو ځوانانو ته دې اجازه دته نه غاړي راځي غیر متبرع ذاتن خدا ته حال کی دې نه پاره کوم کی دې نه ته ناغه ځای نه چا د حسن د ډول خپل چې هتا سونه سینه غاړه او باسری مټی دي پاندې اور دالی چې وغیرہ پا او ان یستعفنا الله تعالی وایي چې دا ګډایان ته دې نه ځان بچ کی دا خپل مخود پټ کی او ان یستعفنا کدا ګډایان ځان دې نه بچ کی پڑھونی پسان باندے روالی برکا پسان باندے روالی اور دامت اگر پتو ساتھی نو خیر لہن اللہ اجازر پارا غرمی بنائیگان انہ پارا با غرمی نو آگا فی القواعدی فکیف فی القواعدی چی دا حکم دو بنائیگان دو پارا شو نروح المانی بھی کی چی دا نوجوانان جنکو دو پارا بولی دا حکم نی چاہی بخل مخنا پڑھائی کل مخنا دو پڑھائی تھا آو مسئلہ خوا رہا ہے حق زان کوئی کر اگر ایسا کانوی چی مقبول کتی نیستے چی مقبول کتی نیستے نقابل کسی والله سميع الله تعالى اوريدني کي عليم او عالم دي دين قانون بيان شه دا د بډایګانو مسله او خبر اخلاص په کا دين قانون استاد څنګه معاشره کې سوق دي دا په کې بیماران دي دا په کلام دي دا په کې ګډیان دي او دا په کې روح دي اوس یو بل سره ناس ته دا قران ستاد دي دا څنګه اصل مسله دا را چی اجتماعي قران یو سره کوي نو تاسو کې د نورو د حقوقو له حساسه هم پناست کی هم په څه کې پټې نړۍ کې اسنه په پښتون دا سرونه په خپل ورمنډي او دب دب دب دب دب پرې شي جو کوي د کلمو ګړنه دب دب ورته نه نه نور ته ګوري مخکي چې دا ته کوم ځای نه استه سیاتمن نو سره فرق چې دا بیماران دی په کم قراته مونږ باندې ورته نو خاص هغه بیماران سره فکر چې چیرې ته مونږ نه استه به حالت دای وي یا به دې مونږ نه کړته ته یا پتا کیږي الله تعالی بس چې دومره فکر در سره ست دک ته اسلام وي له سال الله ما دا غدون قانون دی نیس کرے پلندو باندے پا قرآن پہنے دیدی کے تاؤس سرا او قرآن پہنے رستا صدا غی سب داتی کی بور سروا ہے لے فانا لاما نیس کرے پلندو باندے یعنی چھے اغی تاؤس سر قرآن کئی او تاؤس دا غی سر قرآن کئی حرہ جن سے تنگی نیستا خیر دکی نے چکنے دا احساس در فرشتا کنے دا اتم کی مادر تو ہوئی اللہ تعالیٰ ویس فکر مطہر آگئے کینے بیماران زان سر کینوائے لانگ زان سر کینوائے تاؤس رو ہم کینے خدا پنی کی تاسو یو سره دین مزان سره کینو د موکې نه پیدا حاله اندر کوي چې فرض ته واجب نه کوي الکه دا یو هغه خاطر ته دا خپل شه دی فاتا خدای ته غوړې ده خدای خو دین ته راته اړین دي ودا علی العربی او اس طرح په ګډیانو باندې حرجن معنا دا دا چې طریقې د شرکت سره ګډیان ګډیان فردا فکرو چې موږ کینو کو ګډیان دا چې بکینو د دې ته نه ځای بنې دا پسند کې نه الله تعالی تاسو سره دا احساس کا او دا احساس د فرشتو فکر مکو دیو پر لحاظ ساتا ہے غزان نمہ صلی اللہ تو تو خم آزوری لگ جائے کہ تکینا تینشن آپ کو مجبوری زان نمہ صلی اللہ وَلَا عَلَى عَرَجِنِ سَرِ پُ گُرِيَانُ بَانْدِ چلہ سنے گُرِيَان دی اخفی گُرِيَان دی حرجن ستنگی چاہی تاثر فراک کیو تاثر آگئی سرکا ہے وَلَا عَلَى الْمَرِضِ وَرْدَارَمِ نِسْتَرِ پَ مَرِضَانُ بَانِ ستنگی مَرِضِ سَرَدَاتِ کرو چیز دی سر دی رو جائے تکی نمنا اصنا چیز ما دو جن دی خوراکو نکی چر تکی سو کی سو محسوس نکی کل کل سڑی تبیت کی ترک وغیر رازی حضر فی دلنا ولا علام فسکم اور دار انگلیس تلی تاغرون ستاسو باندی ستاسو فلون باندی و پتاسو باندی حرجن تنگی دی دی خبری یعنی اس عام مثلا بیانی تایی تاسو باندی ستنگی نیستا انتا کلو من بیوتکم تاسو قرآن کرے دی چانا دا حقا فورنو دا بچو فلنا من بیوت اولادکم ستاسو دا دور کور دے داستا سرزی کور دے داستا دنسی کور دے داستا اولاد دے تا پا دی کتا خوراک کرے شریعت دے طرف نصفا بندی نیستا گو چتا تا آگئی جازت نہیں کرے داستا فل کور دے انتا ومانو کلے گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تو او استاد عمال پل استاد اپلار دے نیچے کل اگا استاد اپلار دے اسا غرا دے استاد کم مال دے او پرے شریعت کتا تسنو ہی کنا دیگر دے تقدیر کرے انتا تلو من بھوی تا اولادی کن چتا سا خوراک تا ہے تا غرونو دے چاہ چتا اولاد کل کے اجازت نہ دے کلے ہم ورزہ پر رو دار سستا دی او بیو کیا دائی کم یا خوراک تویتا سدو کرون چانا دا پلارانو کلونا دا پلار کور دے دے نکو کور دے بس سو بطر آخر خستاق پل کور دے کنا بس را شانتا کہ بسم اللہ کا جسے شیطی آئی اغا افرقا تی جاگت تا سرا حتن نی دا ستاق پل کور دے او بیو تی امہات کم یا دا کرون دا مین دونا دا مور کور دے دنیا کور دے او بیو تی اخوان کم یا دا چانا دا کرون دا روح کلونا دا ستا ضرور کور دے شریعت بطل جاشا پتیو خوا روح کرا بیغا مرا سو افرقا زکر دے روح غمیت کی یاد ساتھ اجازت دا سی ملاوی چی ملاو دے راشا غی کور موقع بیغم او دے راشا قل رو دے اپر حسن جمعات او بینی تے اقواتکم یاد کورن دے خیندونا او پشار دے دیدانی چی دا خیند استاس الاوادنی دی یا وادنی او حروف استاس اکر یاد ساتھ اپنگی کے دور انتجائی نی دا غل طرف اجازت در تگی او کاغا طرف اجازت دونے دیا کام کو او بینی تے آمانکم یاد کورنونی چانا دکرنونا رفا منزلہ دا پلار دے غالی بئی ضرورت مطابق تے داگے نا خوراک کولی سے راشا اکرا چیزت تا تی جاگت تے او بینی تے ہم آتکن یاد کرنے دا پر جوگان اس کا سنا نا واد کری دی یا واد کری دا پر اجازت تا خان دے طرف نا ورکشتا یاد بے اپن نمیل تے او بینی تے یا قوالکن یا تا سکرات تے تا کرنے دا ماما جانے تے ماما دان کرنا شا بس دلتا ان دے صاحب دنی اس کی جیزا سے روزہ رہو جا او بینی تے خالاتکن یاد کرنے دا ماسی گان اس کا سنا ماسی چرا دام مور گا کنا حکم نمور کے نمانسی مجھے دا حکم نمور کے دا وعدے نہ دکھڑے یا وعدے کرے دے تو قاون دے جرے کا ناغسن نکل گئی اور یاد دے کن مال دے لکھ سورت نوازد کی او ما ملکتم مفاتح ہے یا حق تورنا چکاس مالکانوے دے چاہدیان دا دے مراد دے نسل کی دے وکیل دا مسل تو مسلا نستائی وکیل لے تا پسدانی وکیل کرے ویچ تمہارا پاردا دارونو کا اعمال فرمایا تا غطا والا کرے دا لاشل تک پراک کیا خستاقل شیر نمراد دے دینا حق وکیلان شو یا قیم یا سڑے نگران دا سبلا دے دا سور تو دا ناظر گنگا لیکن پکو مسیدنو با میں ناظر مفرد شہد دار سے تحقیقت کس کا دی لاشا گئی نا قراتن ہوگا یا گودامون دی مطلب دائی آو سو بیت کم اور یا چرکن سری اگر اس لگاران دوستان استاس ہو دا سے دوست سے اگر تاس تو حتی میں استاپا ناس تو راو استاپا خوراک آگر تشاری گی دا ستار دوست کر دے دا دا غطا دے دے دا دا غطا باغ دے یا دا غطا کی خیر دیتا تشاری تجازت دے لیتا لیکن گناہم اس دا قرآن کا ہنگا اجتماعی طور سرکل کے انفرادی شریعت دار لازم نگر گئی وہ چھے اجتماعی طور قرآن دی کے فیدے برکات سیوا دی سفر جن سر سر قرآن کئی فر انفرادی اجازت ان شریعت کڑے دے اجتماعی اجازت ان گرے لیتا لیکن مستر پتا سبا مجھول گنا انتا تلو جنیا شکا سو ہوتے پر جدہ باندے پر یالا باندے اجتماعی طور سرا پیور کے اندکے او اشکاتا یا زان زان لا اجازت دے دوار اس کا پتا سنے برکت اور فیدہ پر کم قرآن کے دا چھ اجتماعی کو رسلے کے اور نور کو رسلے زان لا قرآن کے مطا سکتا ہے گرہ کیوں کو اتدام کو تبیر دے فیدہ دخل تم بھی اتن کرے چھ داخل جو تاس دے کورن کا دا مکی جسم رو کورن دوان کے فسلمو علا انفسکم تاس سلام رائے پر اسی دن کو داغی علا انفسکم مانا پر اسی دن کو داغی چھ دے کی کم اسی گی اتاس آغی بان سلام رائے تحییتاً دا حقیقت کے تخبرا اور دارن دا دعا دا لیکن دعا دا من عند اللہ دا اللہ دو طرف نا دا سلام دا اللہ دو طرف نا یہ دعا دا اسی دعا دا ادھر ترانے نتا غیبہ نتا سلام واچھو غیبہ تارا دا دعا ہوگا چا اللہ تعالیٰ دے تاسو دو دنیا و دا آخرت دا مصیبتن نا محفوظ ساتھی تا دیرہ بہترین السلام دا دعا دا کنا ندا دعا دا ہوگا اس من کو زید دیمان ایک خیر پا خیر پا جا اس پا جدا کسی ہے حلیتا خیر سے خیر سے خیر سے سی حلیتا دا دعا ہوگا السلام علیکم کہ خام خاغتا ہے خیر دا غزم تالے گیا کرتی مبارکتن اللہ تعالیٰ ویدہ جگہ با برکتا اب کوئی بات ہم سبق خوشا لئے کی دا حدید مسلمان سبق خوشا لئے کی نفع غمور بودنی مدنی حتی بھی تک رہی کذالک ہم دارنی بیر اللہ بیانی اللہ تعالیٰ تا سبلا اللہ اللہ کم تاکل اندیر تاری کے ساتھ تو وہ حاصلت ہے تاس وہ حاصلت ہے اور غور کر پدی کے فکر پدی کو پیچا اللہ تعالیٰ دا احکام زمان دے پار رہا دیکھ لی دے کے سمرہ پائے گا خانت ایمان منوڑے دنی استازن کو اجازت دے غور اس طرح سنہا کہ کسان ملکت ایمان کم کیا اس طرح سوین جیا غلامان بھی یعنی ملکان کے زیر رکھی لیسن اس طرح سکھا گئی اس طرح سوین جیا غلامان واللزین اور حق اولاد لم یبدو غل خدمہ چی کرو سنی رسید لی بلو کمین کن اس طرح سنہا بلو تیز دی بھی صلاة مرات اندر وقلا من قبل صلاة الفجر مقر مزد سبانا وحین تجعونا اور تعاوہ کی کلر گیتا سیاد اکم زیادی کپریت کرے من الزہیرتی فوق غرمی کی ومن بعد صلاة الانشاء رسول مجمع صلنا صلاة عورات لکن دادر وقنا بتردی بیس پاس مطارا تدی کہ عام عادت مطابق انسان دو پروانا اس کی نسو کہ دیکھے دا خوش بتا سے اختمام کرو لیسا علیکم اس طرح پتاس والا علیہ انہ بدل جنان سبنا بعد ہنہ سیوات دیدر وقنا توافون علیکم تنکی راتون کی ریدوی تاو سکا بازکم بازستا سنا بازن نام سکا کزالک تارنگیو بین اللہ بیانی اللہ تعالیٰ تاستا جلائن واللہ علیمون اللہ تعالیٰ خاون و علم حکیم حکمت و علادے و ازا بلغلت فالو تلجو رسی دخم آسمان منکم استاسنا الحلوم بلوکتا فلی استاسنا بید اجازت بیا غاریتم استاسنا اللہینا لکسن کی اجازت غفر آغت اسان من قبل حکمت و دبینا مظلمت پر رشو رفات بریز اجازت و بریز کی زن تزارت و بین اللہ لکم آیاتی دارن بیانی اللہ تعالیٰ تاستا احکام والله عليم الله عليم حكيم قانون ده حكمتونه ده جوم قانون والقواعد من النساء بدعجان زنانا اللہ تی حق بدعجان زنانا لا يرجون نکاحا چه ارادت آغی ده نکاح نشتا نتمد آغی ده نکاح شتا تو وجر چانا تا حقا دیروالی ده عمر نا چه عمر داس انتحا ترسی دلی ده تو سجی نرسو ده نکاح شوک رفت وغیر رسول ختم شیر خطر ترسی مدر دنشتا فلیسا علیہنہ نشتر قداسی بدعجان دان جناحن سگنا ان یزانا لرکی دوی سیاب و حنہ برکیو پرون یکتل مراد سیاب نبغ برکی پرونی دی لا خواد گروی آبی ساتے یا آم قفود پاس چکم سڑے را جو غیر متبرجاتن قفدا چال بچنی کارکون کی بی دینتن حق زین بدولو دفائز و این یستافیفنا و قدا بدعجان دین ازان برکی یعنی داکتر مکنفش کی خیر اللہ انہ دا غوردی دوی دفارا دخکارکون دو مکننا والله سمعنا الله يريدون كعالم ليس على الاعمى برهم قانون بيان يشتري فلم لو باندې حرج ستنګي په قرات کول دا وي تاس سره اسکا په قرات کول دا وي سره ولا على الارضي يشتري په بيان باندې ستنګي ولا على المريض نه په مريضان باندې ستنګي ولا ان فسكم او نه په تاس ستنګي استا ان تاسو من بيوت څنګه تاس قرات کوي د کورن دا اولادنه دا اولاد په اسکا سکم اولادي او بیوتی آبائیتن یا فرحباس بکورن دا چانا دا پلارا نکلنا او بیوتی امہاتکم یا دکورن دا میندنا او بیوتی اقوانکم یا دکورن دا رونا او بیوتی اخوادکم یا دکورن دا خیندنا او بیوتی امانکم یا دکورن دا چاکی دکورن او بیوتی اماتکم یا دکورن دا تکو زانکے او بیوتی اقوالکم یا دکورن دا ماما زانک راسکے او بیوتی خالاتکم یا دکورن دا ماسی جان استاسنا او ما ملک تم مفاتح او یاد حغشت انا جتاس مالکانی اید آگی دی اغسطاسو مدد اغسطاسو داغنه دی اغسطاسو مسل کے مسلن حیوانات کی چاہتا موالا کلی ساروی مالی کنا چاہتا موالا کلی کنی چاہتا کدامی لسکر اگر اور بیالات چی داغین اخیر دی اغیبی زاندر دی او صدیقی کم یاد پورنو تو دوستا امنا خواق دوست چا غسطا پا خراس پا شریگی اجازت نا دیکھڑے وقت مخدور لیسا علیکم گناہن نیشتر پتا سدانے گناہن تاکلو جمعیات اخری تاسو اوزائے او اشتاتن یا زان جان لائے فائزادہ غلطن بیتن کرس داخل شدی پورنو تا فسلیمو آلان خوشکن سلام آئے تاسو خوشکن